لب کشا نہیں اور میں التجا میں لب کشا میں لب کشا اور محو التجا میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں میں لب کشا کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں میں لب کشا نہیں منتظر کھڑے ہیں لیکن شوق جو ہے وہ ہمت دے رہا ہے کوئی نکلا تو نہیں نابینا ہے نابینا کو کچھ نظر نہیں آتا کہہ رہے ہیں کہ یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی یہ روشنی سی کیا کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں آنکھیں نہیں ہیں مدینے سے دور ہے مدینے کی حاضری کے خواب دیکھتا ہے مدینہ خوابوں میں اب مدینے کی حاضری اب بھی وہ نابینا مدینے میں آ کر مدینہ نہیں دیکھ رہا تو ایک نابینا شخص نے کہا کہ دوری و حاضری میں بات مشترک ہے دوری و حاضری میں ایک بات مشترک ہے کہ کچھ خواب دیکھتا تھا میں لب کشا اور حقیقت میں امیر ہونا دولت مند ہونا یہ کیا ہے یہ کسی عاشق نبی سے جو حقیقی عاشق رسول ہے اس کے جذبات حاصل کلام شیر کہ طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو طیبہ کے سب گداد پہچانتے ہیں مجھ کو اور مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں میں لب کشا